se te lleve. De vegades el que busques és tan a prop que costa de veure. Can I stop being cute now?